أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة احزاب کے دولس خطابات نبی علیہ السلام تو دولس امت تا مخکش پا خطابات نبی علیہ السلام تطیر شو اوش پا خطابات امت تا اس گن صفات ذکر کئی لترغیب او چی پدی صفات ازان مزین کئی دا صفات ازان کراو لئی مومنان سرو توئی مومنان خضو توئی مسلمانانو صلو توئی مسلمانانو خود توئی ان المسلمین او بیشگا مسلمانان سڑی والمسلمات یا مسلمانان خودی والمؤمنین مومنان سڑی والمؤمنات یا مومنان خودی والقانتین او جزک ان کی سڑی اللہ تا والقانتات وجدكون کی خذ اللہ تا والصادقین اور اتنی سڑی والصادقات اور اتنی خذ والصابرین اور صبرناک سڑی صبر ویک لکے دوتا کلک سڑی پمنسل توحید باننے والصابرات اوک لکے خذ پمنسل توحید باننے والخاشئین او یریدن کی سڑی دا اللہ نو والخاشیات او یریدن کی خذ دا اللہ نو والمتصدقین او خیرات کون کی سڑی والمتصدقات او خیرات کون کی خذ والسوائمین او رجدار سڑی والسوائمات او رجدار خذ والخافدین او حفاظت کون کی سڑی فروجا امدان دامنو خلو والحافظات حفاظت کون کی خذے والذاکرین اللہ کثیرا آیا جن کی سڑی اللہ تا کثیرا ڈیرا والذاکرات آیا جن کی خذے اللہ تا وردہ طول صفات یو شانتی روڑو حضرت آخر کی فکی بیا فرق رالو آخر کی وئی وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتِ ذاکراتو سرے کثیرو نوی اور ذاکرین سرے کثیرو وی وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا آیادون کی سڑی اللہ لرا دیر وَذَاكِرَاتِ آیادون کی خزے اللہ لراؤں او خضو سرے کثیر نوی ذکر خضی دعوی عبادت ناقص تے نبی علیہ السلام فرمائی ناقصات العقل والدین دینیم ناقص تے وعقل الہ اغیب وجہ ناقص تے بعضی وقتوں کی آغا عبادت نے سکولے نو داغی پا وجہ باندے دی پا عقل اثر پہ ہو تو عقل ناقص تے دارنگی سڑو کی چکم متقی سڑے وی پریزگار سڑے وی داغ عقل آغا مضبوط وی آغا تیز وی متقی وی پریزگار وی تقوی پکی وی اخلاص پکی وی نپاغ داغ سڑی پاک روب وی آغا تپسہ نلگی نور خلق بانی داغ روب رازی نور خلق تین روب محسوس کئی نادا حق نا خدا اغت زان عجز خیاری اغت زان اتنا خیاری جی تاکوی متاقی پریزگاری اخلاصی نالا رضاوی نو آغا سری پا خلق بانی داغ روب بی و سلو سرے ذاکرین اللہ کثیرن ہوئے و ذاکراتو سرے کثیرن ہوئے نور ٹول صفات اغیو شانتو اور دے آخر کے کثیر ذاکرات سره نه وي دغه د عبادت کې کمی راځي وذاکرین الله کثیرن او یادون کی سری اللہ لراو وذاکران تو یادون کی خدے یو خدے عبادت کی کمی رے عبادت کی کمی راجی او بل دی تنظیم نشتا نظم نشتا ذکر خدو باندے دی جمع من نشتا خدے من فکور کی کئی د سړو نظم وی تنظیم وی جماعت وی سړی په جماعت سره منس کوي پینځه واره وخت جمع سره منس کوي خري پینځه واره وخت ځان ته کوي د خپلو جماعت نوی موسی علی السلام چې کله الله ته سوال کوي چې الله ما سره رول مالګره کړه سورۃ طه کې دی چې ویلي سورۃ طه پینځه استم آیات نا موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کا سوال کہی نہ ہوئی قال انا بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به اذری واشرکہ فی امری نبی آوئی کینو سبیاکا کثیرن و نذکرک کثیرا نا ټول دعای غوستا نو اخر کې وای کینو سبیاکا کثیرا کای دې لپاره نو سبیاکا چې پاک بیان کوم تا کثیرن دې را و نذکرک کثیرا آیا کوم تا لر دې را دا تنظیم جوړ موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو و جماعت پر تنظیم سر ڈیر کار کی سڑی تھی دی داوئی جماعت پی نظم بھی تنظیم بھی اور زنانہ تھی دی ناغئی زان زان لکار کئی زنان کا چلتا دین کار کئی نو سڑو نو بغیر نسی کھولے زنانہ کامزور مخلوق تے کامزوری دی سڑی نو بغیر نئی دے دین کار آپ پورے نہیں چکوڑے نزکا ذاکرات تو سرے کثیر زکا ہونا ہے وذاکرین اللہ کثیرن آیادون کی سری اللہ لڑے راؤ وذاکرات و یادون کی خدے او بیا کار سری دیر کئی دے دین او نخری بیا لخد اڑیری خد سرا سس سڑی زیادے کئی نبیاو سر اخذے کئی سڑی زیادے دا کئی چکل دنیا تا دا جینے راشی نو پکور کی ویرو نئی خفگانو نئی او دا جراغانی ناواوی وی گذب الوی گمنا زب ویاتا سنا دا بدل اخلم نو چیالوی ایسی بیا سڑو باندے سر گرزی لکر بامبیرہ یا گڑی بیا سڑے تی بیا سر نی سویتا تولے او تیالو کچی ناغب آنے دے خوشحالی کئی کلاسن کو پراوالی ڈھلے کئی آمراسی ویسی پولائی ویسی او حقیقے کئی پا جنائی بانی حقیقہ نکئی جنائی بانی حقیقہ نکئی جا رسم پری کلی کی مون مات کرے ہو لکہ رسم با پفلزان ماتے ورپسی در رسم باتیں رس کئی نبی علیہ السلام آیت نمبر 33 کے جنہ کو بانے میں خفگان کولو یو جنہ بانے ما حقیقت کڑے وان پسن 1994 کی 1994 کی نلس کال مخ کی یو غٹ گڑ میں رو تیو پاہ ورزو کی پا 14,000 روپے مروز تیو نجمات لانو دو دیتا خانہ کی عبد الرحمن مولانا سے چا سری مناقش تھے ہو آغا بانے میں بیان کرے ہو نیچی ادارہ سمباز کی چپا آلک بانے دو گڑان چیلی چلے چاوز کی نو حقیقت یوں کی اور جنہیں بانے یو گڑ چیلے دے غم پی نیچ تا خوشحالی پی باندے دا نو آرہ سمباز کرے ہو نو په جنکو باندې داخله خفقي ګوسم پریکلي ګوسم ستا ما دي کورونا چې چا تر مسل نه رسیدلی د جاهلیت هغه ابوی بکی نای جنکو باندې اوسم خفقي او جراغانی ور کرا ویرونه ور کرا چې جنای شوی دا وذاکرین الله او یادون کی سری اللہ لراؤں وذاکرات او یادون کی خضے آد اللہ تیرکڑے بی اللہ لہم نیتا معافرتن بخناؤں واجرن نازی ایمان اجر لے وما کانن مؤمنن او نری پکار ایسی او مؤمن لراؤں وما کانن مؤمنن او نری پکار مؤمن سری لراؤں ولا مؤمنتن او نمؤمن خضے لراؤں اذا قضى الله كلا كيف سلوك يا الله حكم كي الله رسوله بيامر الله امرا ديوكار ان يكون لهم الخيرة من امرهم ان يكون لهم كيشي دينا خيرة اختيار من امرهم دا رأي دينا دا كاد دينا ومن يعص الله او چاچنا فرمانیو کان دا اللہ ورسولو دا پیامر دا اللہ فقن سوالنا پتا کی سرا گمراسو زلال مبینا پا گمراہ اخکارا سارا درست میں باطل رد کئی اوسو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام غلام عادل تا داغنمم اخلی فلما قضوا زید منها ہم دی آیت نمبر 33 کے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغمور یوز الاسلام دماما کرا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل کی دتوی قبیلی نو نو یورا دی مور سرطلو ماما کرا لارا کی چالوٹ کو او زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقای غلام کو پاورزو کی غلامان آبا ساتل خلقو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا حاکیم ابن حزام آغا ویستو بیا آغا آغا نبیا خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعستو او خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا بیا نبی علیہ السلام تا تحفہ کی ورکو نبی علیہ السلام لار باغا پسی گردیدو او دا اثار بیوی جلل بی بکیتو علا زید ولم ادر ما فعل احی فیرجا ام اتا دونه الاجل دا اگدا اشعار دی فواللہ ما ادری و انی لسائل اغالکا بودی السحل ام غالک الجبل زویشین دا نزورتی کوی او دا اشعار لفت لگی جرچا انا بچے جدا شی یعقوب علیہ السلام نا یوسف علیہ السلام سلویخ کال جداو او دا پتہ لگی او زلی زمایو ماشمو دا وارو ماشمانو یو شپا جاتا مروسے و ماوالے یو شپا بار کرے و چاہ شپا پمگا سنگا عجیبا ونی تیرہ سے ہوا یا یعقوب علیہ السلام واقع رہا ہے رسول اللہ یوسف علیہ السلام سلویخ کال جداو وَبْيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْخُزْنِ فَهُوَ كَذْوِيم یعقوب علیہ السلام سرگی سپینیسے وی بجڑا من الْخُزْنِ دَوَجِ دَغَمْنَا فَهُوَ كَذْوِيم دیو ڈاق دَغَمْنَا نو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آو پس اپلار کر دیدو کیا او تاو خلو چی دل تکیر نبی علیہ السلام سرا رالو نبی علیہ السلام تا ترو سرو پلارو سرو نبی علیہ السلام حضرت عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاو چی دا پیجنی ویاو دامی پلار دامی تردے نای نبی علیہ السلام ته حضرت دیم سره پریک دا نبی علیہ السلام متو فرمایل چې زو ته هیڅ نه یم او دنه تاسو کې کدی دی ما آزاد کړي آره چې تاسو کو داغه زونو وینا زدن ته خوشاله زید رضی اللہ تعالی عنہ او بیا چې نای لاړو د نبی علیہ السلام داغه صحبت داغه ملګرتیا داغه خدمت او دا خلوی سیده دا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدا نصیب سے ہو اور نبی علیہ السلام بہت ضربیہ سمر مینہ کولا نبی علیہ السلام ناوت اترول لروا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے والا پا نکاح با نکاح آئے والا پا نکاح کا پا زمانہ کی دارہ سمو عربو کې چې متبنا پردیش دی بچا پزوی ته باندې ونیولو داغه خدای ژوند نه کړ خپل انګو به بیا غانلا کچا تبا عام متبنا ممرثیا وی طلاق ورکو ناله بیا نه کړ خپل انګور غانلا دارسم الله ما تولو نبی رسول مانے نبی علیہ السلام پا خل ادا رسم ماتو پا دی آیات کے آوے واقعی تا اشارہ دا چھے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا نبی علیہ السلام دا ترور لور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا نکاہ کروا نائی کور سمرانلو دا رسم ماتول اللہ اصلو پا نبی علیہ السلام بانے دا ماتو پا دی آیات کے آوے رسم باطل آئی تا اشارہ دا چکل یو رسم ماتے ناول بدا خل زان نشورو کے پا پنچیر کلی کے دشیو القرآن مولانا منطعیب سے والدہ سیبا اللہ نے مغفرت نصیب کیا چکل وفات شوا نو شیو القرآن نای مولانا رکلی خلقو دوے چی بس اجرے تا بچے نروڑی ملمان رازی ناغی تا ضرورت نیش ترے دی چوئی خلق کوئی گی جا پنچپیر سنگا خلق کی پیالای سین تیارا نیچور کولے ویزر جی چاہت دتر امان چاہت سر اسکلی نیدی و مالا چرا جی غم لرا جی خادای لن را جی آن رسم امات کو پنچپیر کلی کے بھائی کی اس اجرہ کی جی دعا تا خلق ناس تی تازیت تا نچیانے بکی نگر جی آو چی دا روٹھائی وقت تی نال تدا طریقہ دا چی مختلف خاندانوں نے قومو نہیں دا موڑی کوروانا تاوئی چی غرما بر اٹھائی زمانی نا یو کس یا دو درے کسا ایو زیشی خمو کلافا روٹھائیو کی روٹھائی باو چکم ملمانن آگلی پایی مخرائی او دا موڑی کوروانا چیز پاگئی بانے مخرائی ماخام تا بیا بل سوا جاوو کی چی ماخام بر اٹھائی زمانی آبیا ملمنو بانے اخری او دا مڑی وارسان چی بانے مخری جاتی یو یو وقت ای تک تیم کریں گی دلتا زمگا علاقہ کی دا طریقہ دا چیار سڑے دا کور نروٹھے روڑی اجرے تا دام کا طریقہ دا دا مڑی والاو سرا ہم دردی کئی خود دیکھے لگن دے دا رہی چی روٹھائے چایا روٹای دو نڈیر راغون سی چایا بیا زیادی سنو بیا چوی کی بیا واری آن دردی پا کیر آدام خطری کرا دا چای روٹای پا کی زیاد راغون سی و زیادی سی پا خاریوں کے آل تدا طریقہ دا چیلتا غامون سی مڑیو سی اوٹل والا سر خبرو سی ادرو رازی ملمان رازی نو اوٹل نا چای روٹای رازی زرگون روپای باغوانی بیل رازی آ طریقہ ٹھیک نہ رہا رسم رسم تیرے دابا اول سوک دعوت اور کئی آبا پا خفل زان بانے رسم بماتے پر اکلی کے ودون بچے کے دو نو ڈولائے بے مخ کے روڑا رس روڑا اور روٹائے رے مخ کے روڑا سارے نوے روٹائے ور کا خوڑا نماز پخین مازیگر با بیا ڈولے سلارا ا طریقہ الٹا وا پدې کلی کې پسند آسی کې چې زمو ودونو نمګه ډولای مخ کې راوړه دا بنیاد مو کې هو دا رسم مو مات کو آی نروس بیا په مزا مزا مزا مزا ها خبر رفل کو ذهن ایستا آغا الحمدللہ غس عام اسوا چه مخ کے ڈولائی روڑی و بیا پا سبابانی و لیمہ ورکی روڑائی ورکی نور دا چه رسمونو دا خطنی دا سنت رسمو پاہی بانی با خلق راوندی دا دعوتون بے کول آغا ختم سو دیگر دا چه رسمونا آغا ختم سو نو پکار دارے چه اندیو بل اصلاح مومن مسلمانو کی ولم دے اصلاح کوشیدو کی عملو کی زبرو کی باغی عملو کی او دبل مسلمان ناغر احنمائیو کی کسو غلط کار کئی شرک کئی بیدات کئی غلط رسم رواجی داغی نسان دائی پا طریقوان پکاری چی پکیر چابی زتیو نسی اگر کی الحق مرن داربای مقول دا ها خبرت رخوی نو چی ها خبرت سوکی نو آغا تا خلق بیا بدر دی وی نو دائی لدا پکار دی کاؤ پسی سوک کنزل کئی بدر دی وی نو خیر دی او چی مینا چا سر سوکی نو ما غلم تکلیف رسی باز وقتی آغا مینا چی نو آم مصیبت یوسف علیہ السلام سر اپلار مینا کولا نورونو بکری کے اور دورو نئے ریاکشنو زلیخی و سرمینو کا نا غلط مینو جیل تلارو کسوک دا سرا مینم کئی نو داغی ریاکشن نی ندین کار حق خبرا حق وینا الحق مرن حق خبرا جیدہ دات رخوی نرسم باطل رس کئی نو نبی علیہ السلام داغی بنیاد پخفلا کی دی و آغا شروع پخفلا کئی وین تا قولو او کلا چوینتا دا اوام خطاب دے نبی علیہ السلام تا وَإِن تَقُولُ او کلا چوینتا نبی علیہ السلام تا خطاب دے وَإِن تَقُولُ او کلا چوینتا لِلَّذِي هَا كَسْتَا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا اَنْعَمَ اللَّهُ چه انعام کرے ہو اللہ علی پدبان میں دے ایمان اللہ علی ایمان نصیب کرے ہو وانعام تالے ہیں او انعام کرے ہوتا احسان کرے ہوتا پدبان میں دا زادو لو نبی علیہ السلام ازاد کرے ہو ام سکو نبی علیہ السلام وطوئی ام سک اوزا تالے کا دن سارو زوجہ کا بی بیستا ہو پنکا کے زینب رضی اللہ تعالی عنہا وَتَّقِ اللَّهَ أَوْ أَيْرِكَ دَلَّنَا وَتُخْفِي أَوْ بَطُولَ تَعْفِنَا ذِكَا فَازْلَسْتَاكِ مَا هَا خَبْرَ اللَّهُ مُبْدِهِ كَيَا لَا كَرَكُ اُنْكَ يَغِلَ رَوْ وَتَخْشَ النَّانْسَ أَوْ يَنِدِ سَلَمَ لَمَ تِعَدَ خَلْقُنَا لیکن جیو رسم ماتے نو خلق بخاما خبری کئی در بسیر وَتَخْشَ النَّانْسَ او یعنی دیت رمنا من تیادا خلقنا واللہ احق او اللہ دیر لائق دے ان تخشاہ یو یری گیندنا فلما قضوا پسر کرا چی پورا کو زیدن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ من حاضری بی بینا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطرن حاجت او طلاق ورکو بیا کور جوڑ رانلو باوانی دا غلامی نمو دا غلام دے وغازا دوا زوجنا کہاو نا لوی زوجنا کہاو پنکا سران کمگندی لرزی نمرزی اللہ تعالی نها لراو نبی علیہ السلام تا زوجنا کہاو پنکا در کمگتا لرزی تاو پنکا در کمگتی لرزا تاو لکے لا یکوناو دیر بارا چینی سیال المؤمنین پا مومنان بانی حرجن تنکیاو فی ازواجی پا نکا دخضو ازغی آئیم دمتبنا ددائی ازا قضو کلا چی پورا کی دی منہم نال دیناو وطورا خاجتو وگان عمر اللہ او دے حکم نالا مبھولا کی دن کے یا کرے چھے داؤس اتم خطاب نبی علیہ السلام تا اتم خطاب نبی علیہ السلام تا ما کانا علی النبی نیچے پر نبی علیہ السلام باندی من حرج ستن کیا فی ما پجاری کول داغے کے فرض اللہ چی مقرر کرے دا اللہ مقرر کرے اللہ لہو دتا سنت اللہ دا طریقہ دا اللہ فی اللذین سنت اللہ سنت اللہ سنت اللہ مقرر کرے دا اللہ دا طریقہ فی اللذین پاپ امبرانو کے خلو جدی سیری من قبلو فخواہو وکان امر اللہ علی حکم دا اللہ قدرم مقدورا اندازہ اندازہ شوئی اللذین آکسان یبلغونا چرسوی دی رسالات اللہ آکام دا اللہ ویخشونو ویریگ دا اللہ نو ہو زمین اللہ تراجر ویخشونو ویریگ دا اللہ نو ولا یخشونو نیریگ آدن دہچانو الا اللہ مگر یو دا اللہ نو یا الا اللہ بلا اللہ نو وکفا باللہ حسیبا او کفر اللہ حسابنا اتم خطاب امتا ما کان محمد ابا ندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا لا رو آدم من رجالکم دیو تند سلو سا سناو ولیکن رسول اللہ او لیکن انساد دا اللہ نے وخاتم النبیین او آخری دا انبیاء علیہ السلام نو رسنے دا انبیاء علیہ السلام نو نبی علیہ السلام درے زامن قاسم طیب طاہر نادرے والا دا حضرت خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغی دا بطن نو او یوز ابراہیم دا ماری قبطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کلتی آیات نازلی دو دا نپاہو کی قاسم طیب طاہر دا وفاسیو او ابراہیم لا پیدا شوئے نو وکان اللہ بکل شہن علیم وکان اللہ او دے اللہ پاک بکل شہن علیم والی وشید باننے پویا نہم خطاب مومنانو تا یا ایو الذین آمن اے مومنانو اذکر اللہ یا کی اللہ ذکرن کثیرن پیادو لڑیرو سارا وسبحو ہو او پاکی بین وید اللہ بکرتا و اسیلا سبا بیگا بکرتا و اسیلا سہر ما ذکرن سبا بیگا والذی دالا وزاتے یسولی کرامتن لگی علیکم پتا سبانی و ملائکتو او پرسید اللہ دعا دا مغفرت گئی لی اخرجکم دیر پارا چوبا سیتا سلرا من الظلمات نتیرونا الانوری رناتا من الظلمات ظلمات جمع روڑا نوری مفرد روڑو من الظلمات تیرونا الى النور رناتا تیرے گنی الاجیو نور نور سے چیدے وانزلنا الیکم نورا مبینا سورہ نساء آیت 174 کی اوصل سلو رحم کی قرآن تے نور ہوئے وانزلنا الیکم نورا مبینا اور علیک لنگا تاسو تارنا اخکارا سورہ مائدہ کی پین لسم آیات کی اللہ وی قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین دا کی سرا رہے تا ستا دا طرف دا اللہ نا رنا ہاں و کتاب مبین دا و اتنی تفسیر دے دا نور سے چھے قرآن دکھتا رہا اور یاد سورہ ابراہیم کے تیرسی ویدی دیا اللہ سبحانہ سپارہ اول آیات کی چه قرآن اللہ رو لگلو سر پارا کتاب ننزلناو الیکاو دیالت سمجھ پارا سور ابراہیم اول آیات کی لتخرج الناس من الظلمات الى النور دیر پارا چوبات خلقاو لتیارو نارناتاو دلتم ظلمات جمع روڑی نور مفرد روڑی لتخرج الناس من الظلمات الى النور دارنگی سور طلاق اتفی سمجھ پارا یولسم آیات کی ہوئی آلتا مومنان بیان کئی لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور رسول یتلو علیک لسم آیات کی قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات دیر بار جوباتی مومنان آکسان کیا عمل کری نیکاو من الظلمات تیرون الى النور رناتا دتم ظلمات جمع روڑا نوری مفرد روڑا تیری دیری دی او علاج یو قرآن دے حضرت تانس سوری احضاب کی موئی لیخرجاکم دیر بار جوباتی تاسول رو من الظلمات تیرون الى النور رناتا رنا قرآن تو کان بالمؤمنین رحیما او دے پا مومنانو بانی او دے اللہ پا مومنانو بانی رحیما مہربانا تحییتوں پیس کسی ردائبا یوم آورد یلقونو چی مقام اکبسی اللہ سلام سلام سلام سلام بھوی وعد اللہ تین کرے دے اللہ وعد لهم تیر کرے دے دی لراو عجر کریم عجر عزت مند نحم خطاب نبی علیہ السلام تا یا ایو النبی اے نبی علیہ السلام یا ایو النبی اے نبی علیہ السلام انا ارسلنا کاؤ یقینا مگر نگلے دے تا لراو شاہدن بیان کون کے توحید و مباشر ناظر اور کون کے من ان کو لراؤ و نظیر ناظر اور کون کے من ان کو لراؤ و دائین الاللہ او بلن کے و دائین الاللہ او بلن کے و طرف دا کتاب دا اللہ الاللہ الہ کتاب اللہ او بلن کے و طرف دا کتاب دا اللہ بی اذنی پاکم دا اللہ یو دائی وی او یو مدعی وی دائی او پلا خبر پلا دعوی نیسی بدلو لے او مدعی کرے نا پلا خبر اپنے خیش دلتا دائی وی دائی بلون کے لکتو یو سڑے ہو لے گی چی خلق اللہ دعوت ورکا چی فلانی روڑے تا گستی نو آغا دائی دے رابلن کے آنکھ پلا خبر نیسی بندو لے دعوی اختیار دانیشتا از سوال جواب بوری او یو مدعی دے شابانی دعو کی عدالت کی چدا زمکہ زمانہ را شیع زمان دے دیتا مدعی ہوئی ناک پلا دعوی پر خیش مدعی دلتا دائین الاللہ نبی علیہ السلام تے دائی ہوئی مدعی اللہ دے او دائی نبی علیہ السلام ودائین الاللہ او بلن کے پترف دا اللہ پترف دا کتاب دا اللہ بی اذنی پوکم دا اللہ وسراج منیرا او ڈیوارو خانا سراج منیرا ڈیوارو خانا قرآن کریم وماشر یا نبی علیہ السلام دعا سے مرادی وماشر المؤمنین اوزیر اور کا مومنان اتابی انہ لہم پیچھا کتر نہیں دراؤ من اللہ نترم دا اللہ لہم فضل کبیر فضل وین ولا تدل کافرین توحید دعوت کیوں نا گران کارو کافر و منافق پر ایمان کئی سستائی وری نالاوی جدائی ممنا ولا تدل کافرین او تابداری مکو دا کافرانو ممنا دا کافرانو والمنافقین او دا منافقانو نو چی منی ادنو تکلیفون ورد ترسی نو ودع ازاهم پریگ دا تکلیف ددئی ودع ازاهم پریگ دا تکلیف ددئی پریگ دا بدر دے ددئی خام خام جیتا ددئی منی نا تکلیفون ورد ترسی بدر دے بوئی ودع ازاهم او پریدا تکلیف ددئی بدر دے ددئی و توکل علی اللہ او زان سارا پا اللہ وانی دی صورت کے درے میاد کم تیر سوی دی اول در صورت کے ویلیو و توکل علی اللہ آل تیوی دی درے میاد کی و توکل علی اللہ و کفا باللہ وکیلا و توکل علی اللہ او زان سارا پا اللہ وانی ذکار تیمو تیویلیو اول آیات کی وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ کافر او منافق مو منع نوچید آغی منی نا تکلیفو نا بسترسی نا اللہ وی خیر خفکی کما وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهُ او زان سارا پا اللہ وانی وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا او کافر اے اللہ زیموار او دلتا مخیت الفاظ روڑی دلتا او زان سارا پا اللہ وانی وکفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ زیموار دا قرآن چول نچول او خلاصہ دارا کہ اللہ سر تعلق جوڑ کا اللہ سر تعلق اس آتا جوڑ راولا مخلوق سر توڑ راولا اللہ سر جوڑ او مخلوق سر توڑ وَتَوَتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا سورة مزمل کی وئی کنا چه اللہ سرا وَتَوَتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا زان اوس لوا دا مخلوق نا پیوزل او اللہ سرا زان لگ لگ اللہ سرا جوڑ مخلوق سرا توڑ اللہ سرا جی تعلق ساتھ دا طول قرآن نچوڑ خلاصہ مقصد دا اللہ توحید دے توحید سے دو ایک چه اللہ ذات و صفات کی یو گنی اللہ سر تعلق و ساتھی اور جس عمر دے اللہ سر تعلق زیاد ہوئی نمخلوق تب ادی بیا عجت سے پیشی آئے اور شاعر یا شیر ہوئے لے خود اٹول قرآن خلاصہ رفکے کدی تمہ دا مخلوق دا در اپری خوا بات چاہی دے مبارک سکر گدائی مخلوق ننی تمہ کٹا یو اللہ لتمہ کوا توکر لانا اللہ اوزان انسوارا پا اللہ باننی وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے مؤمنانو اے ایمان والو اذا نکاحتم المؤمنات کلا چې په نکاح لای مؤمنانې خذې ثم طلقتموهن بیا طلاق ورکوي تاسو دایلرو طلاق وای تاسو دایلر من قبل ان مکه دینه تمسوهن چې او دې شي تاسو دای سره وَمَا لَكُمْ نُنِسِرِ تَعْسُلَا عَلَيْنَا فَدِيبَانِ مِنْ عِدَّتٍ سو عِدَّتَو تَعْسَدْ دُونَهَا کہ عِدَّتِ رَوِ تَعْسُو عَغِيلَ رَو یا عِدَّتِ رَوِ دَي عَغِيلَ رَو عِدَّت پینی سبیا دیکھ دیل رَو تَعْسَدْ دُونَهَا کہ عِدَّتِ رَوِ عَغِيلَ عدت پی بانی نیستا که خدا خواهن ملو شیونی فما تیو هنناو و جوڑا جاوان کئی دیتا و سر رو هنناو او پریک دی دیتا راو سران جمیلا و پری خودو خوصا راو او تا لسم خطاب نبی علیہ السلام تا یا ایوہ النبی لسم خطاب چی نبی علیہ السلام تا سلور قسمہ بیبیان جائی تھی سلور اصناف او دا بیبیان تعداد چل سم رہی مومنان تا سلور خزے نبی علیہ السلام تا سلور قسمہ یو ممہورا دویم مملوکا او درم دا مہاجری او سلورم موہوبا ممہورا مملوکا مہاجرہ موہوبا دے آیات کے دا سلور والا ذکر کئی یا ایوہ النبی اے نبی علیہ السلام ان علنا نکای کینن غراو کړي دی تا تا ازواج کاو بی بیان استاو کی سنا د بی بیان استاو الله تیاغا اته تو جوړه ہونا چور کې تمہرونا ددای ممہورا و ما ملکت یمینو کاو آچو داری سیلاستاو مملوکا مما داغنا آفا اللہ چه احسان کرے اللہ غنیمت کرے اللہ لیکا پتا باندی مالتے کرا چی و بنات امکاو او لڑا دا ترستا و بنات اماتے کاو او لڑا دا کروریانستا پپوگانستا و بنات خالکا او لڑا دا ماماستا او بنات خالاتکا او لڑا دا ماسیستا ماسی مو دا ترورو دا مور خور اللہ تیا حاجرنا ماکاو چه حجرت اکڑی تاثرا محاجرے ومراتا مؤمنتا او دا سلورما موحبا ومراتا مؤمنتا او خدا مؤمناو این وحبت قویبا خلو نفسها والنفسو والزان للنبی نبی علیہ السلام تاو ان اراد النبی اکرینا دکی نبی علیہ السلام ایسن ایسن کے حاہاو چپنی کا سواق لی دے لراو او دارا گنو خدو بی بیانو اجازت ندی علت سر وجہ سر ندی فلسفہ سر فلسفہ دارا چنے نبی علیہ السلام بی بیانی گنی نسخرگنے بے گنی رشتہ داران بے گنی او پا تکلیف کے خپل کی نا پکار را دی او بیا خاص کر دا خلی دا طرف نا خپل کی نا تکلیف کی ذات زیاد زان نارسے او زیاد پکار را دی جنہ نبی علیہ السلام سرگنے گنے دی نو آتا مسئلہ آسان سوا سخرانے گنے دی وجہ بکی دا ہوا او خالص اللہ کا دا سلور قسم خالص تی تا دا پارا بیر تعدادنا من دون المؤمنین بغیر دا مومنانو ناو مومنانو لا سلور بی بیانے مومنانو دا سلور بی بیانے اغا سورہ نساء کی دیر شوی اگو رئی التا دا سورہ نساء اول کے اگو رئی آیت نمبر تینو وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تُقْسِطُوا إِنْسَافًا نَّكْرِئَ فِي الْيَتَامَى فَيَتِيمَانُ كَيْفَ فَانكِحُوا فَنِكَاحَ رَوَاقِلِي مَا فَاسِفَتْ بَنِي طَابَ لَكُم تِخْوَفِ تَسُلَاو انن نساء دا خضونا مزنا دو دو و سلاسو دری دری ورباو او سلو سلو راو فین خیفتم بس کچریری گئی تانسو اللہ تاجلو چین ساپو نکریزی فواہن تنو کافی دا یو خضاو کہ انصاف نشکو لے بیا یو خضاو کا من سب اکثر انصاف نکے جدویم وادو کی ناورم بے پریدی نو طلاق ورکی ویداو سے کل معلقا زولن نکڑی وی نو تنان نفق ورکی نا وزونا سلور پوری جادت تا مختلف ہو اسباب دی و چی آگا آلا چی پا سلور والو کی بے انصاف کولے تی سلور والو تا یو شان بیا پوری انصاف پکی کے ندل توی نبی علیہ السلام تا خالصت اللہ کاؤں دا ضرور قسمنا خالص تی یوازی تیتان پاراو من دون المؤمنین بغیت مومنانونا قد علمناو دا کسنا پویونگا ما پاوا شرطنو باننی فردنا علیت مقرر کریمنا پدی باننی فی ازواجیم پا بارن بی بیانو دنے کے وما ملکت ایمانم آجی مالکانوی خلا سنان ددائیں لکے لا یکوناو اگا اللہ تو دا گانو خضو گنو بی بیانو علت اقبل بیانی لکیلا یکوناو دیر بارا چنیسی علیکہ پتا بانی حرجن تا تنگ سیا پو بیان دا مسئلے کے اس خرگنے گنی نمالگری بری گنی لیکن آیا کونہ لیکا حرا جو دیرہ بارا چنجی پتا بانی تنگ سیا پو بیان دا مسئلے کے وکان اللہ دے اللہ پورا رحیم بخون کے محربان ترجی رسکولے شیطا من آچا آچا لانتشاو چی خوخشیستا من ہونا دری خزونا و تقوی الیکا آرہ غصے شیطا سرا من تشاو چالا چیستا خوخشی و من ابتغیتا و من آہم قضا ابتغیتا چی لٹھوی من من دا ابتغیتا چی کوشیس کہتا و منی بتاویتا آہا سوکا چی کوشی چی کہتا پروجو کی لڑے تا ممن ناچانا و منی بتاویتا آہا سوکا چی لڑے تا ممن ناچانا آزلتا چی جدا کریویتا فلا جناح علیک پنی سے گناہ بتاوانی سے مطلب چی پنکا کیوی صرف طلاق نہ ورکی کتو آتا نزدیکی گیا اوکنا خوچستا پنکا کی نفلا جنا حال اکنی سے گنا پتا باننے ذالک آدنا ذالک آدنا ساتل یادا رجوع ادنا نیدی انتا قررا کیا خیبا آئینو ہننا سرگی دیدا خزیرہ بیبیانی ولا یعزننا وقفبنجی ویارزین او خوشحال بئی بیما پابانیا تیتا انہو چیور کریویتا دیتا کلو انہا ٹھولو داؤ واللہ اللہ پاکی آلم کوئی ما پابانی بھی کلو بکم چی پاسنو ساسو کی دی وکان اللہ او دے اللہ پاکاو علیمن حلیماو علیمن پویا حلیماو سفرناکا بردباراو لا يحل لك روان نتالرا لا يحل لك النساء روان نتالرا فضي من بعدو فضل سرور قسمنا ولا اندرا انت بدل شبدل كبهن فضيسرا من ازواج ببعان ولو آجمكا اگر كتاجب كيشي تالرا حسنهن خائز دي إلا ما ملكت يمينك مگر هغا كيو عبداري خلا خلاستا وكان الله عدي الله پاك على كل شين فاريوسيز برني رقيبا نقابانا يو لسم خطاب أمتا لسم يا أيها الذين آمنوا اي مؤمنانو لا تدخلوا من نظر بيوت النبي قرونو دن بین سلامتا الا ایو زن لکم مگر کی جازہ دکڑے شیطا سوتا الا تو آمن خوراکتا غیر ناظرین چنے کتن کی انا ہو لوخ ادا غیتا انا پخلی تا ہوئی و دلتا ہو صحابہ و ڈوڑے کھولے لیوا او اچھ ناس تو نو مطلب دا انا نا دلتا لوخے رہے غیر ناظرین چنے کتن کی انا ولو خدا غیتا ولیکن اذا دویتم ولیکن کرا چناو بدل شیطان سو فدخلو نوننو زیدا خلزے فیضا توائمتم پس کرا چروڑے خلیتان سو فانتشرن خوارجے ولا مستانی سینا مکینے لہذی صبرتا ان ذالکم یکنندا کارتا سو کانا دے یعزی النبیان چی تکلیف ورکی نبی علیہ السلام تاؤں چی آچی ناستے یعزی ناتے ورنی چی بیسا ہی من کم نو خیاء کئی نتا سناؤں باق کئی نتا سنا واللہ اللہ پاک چنے لایا ساہی باق نکئی من الحق کی نبیان دا حق ناؤں ویزا سال تمو ہنناؤں کرا چی غوالی تا سن دیناؤں مطان سامان فسالو ہنناؤں نو غوارے ددینا دلی بی بیانو ناو امات المؤمنین میوارا اے حجاب رسو را پردیناو ذالک ماتھارو دا دیر پاکون کے لکھتی قلوبکم سنو تاسو لراو و قلوب انو سنو تدئی لراو یو لسم کتاب امتا وما کان لکم موندی مناسب تاسو لراو ان توزو چی تکلیف ورکی رسول اللہ پیامبر دا اللہ تا ولا نجرا ان تنکیو چی بنکا سرو آق لئی ادوا جو بی بیانی در بیانی سلام من باری پس و فاتتنا آبادائی چری ان ذالکم یکنن دا کارتاسو کان دین دا اللہ پنی دا اللہ عظیم آلویا گناہ ان تو دو سین کا کارکوی تاسوی او سیداؤ آتو خویا پٹوی دی لراؤ فا ان اللہ فد بی سکا اللہ پاک کان نیمی کلنی شین آلیماؤ پاری او سید بانی پویاؤ لا جناح علیہ انہو نیسے گناہ پدائی باننی فی آبا اینا پرا تو رب دارا نو دے گئی داو چانا چی ستر نکی گیا گا کسانی آدھے گا سری نخد ستر چانا کی گی نا یادی لا جناح علیہ انہو نیسے گناہ پدائی خدو باننی فی آبا اینا پرا تو رب دارا نو دے گئی بنا بنا اینو نو پراتو رضا منو درئی کی ولا اخوانی ہنو او نررونو درئی کی ولا ابنا اخوانی ہنو نررونو دا نرزا منو درونو درئی کی وریرونا ولا ابنا اخواتی ہنو او نررونو او ولا ابنا نرزا منو اخواتی ہنو نقیان دو درئی یعنی خرائونا ولا نساء ہنو او نرزو درئی مومنان ولا ما ملکت ایمانهن او نا جوانداری خلاص نا درئی وتقین اللہ او یری گیدا اللہ نا ان اللہ یکنن اللہ علا کل شہن شہید پایو سید بانی نگا بانی ان اللہ یکنن اللہ و ملائکتو فرشید اللہ یسلو نا شاباشے لیگی رحمت سن لیگی علی النبی پر نبی علیہ السلام بانی یا ایو الذین آمنو اے مومنانو سوالو شاباشے لیگی افرینو آئے درود آئے علیہ پر نبی علیہ السلام بانی حدیث شریف کی راجی چیسو کو یا داری پر نبی علیہ السلام درود وینا اللہ پر لزلے ہوئی صلو علی درود وائی پر نبی علیہ السلام باننی وسلمو تسلیمو وسلمو غرا کیک دئی نبی علیہ السلام حکم در نبی علیہ السلام تا تسلیمو بیا بیا غرا کیو دلو ان اللذین بشکا کسان یونزون اللہ چنا فرمانی کئی دا اللہ تکلیف ورکی اللہ تا انہینا فرمانی کئی دا اللہ ورسولو دا پیمبر دا اللہ لانہم اللہ پلان کری دیلر اللہ فی دنیا پا دنیا کی والآخرت و پاخرت کی وآسل موانتے اکڑے دے دیلر عذاب مہین عذاب اسفکون کے رسواکون کے والذین وکسانی عزون المؤمنین کی تکلیف ورکی مومنان سلوتا والمؤمنات مومنان خضوتا بغیر ما بغیر داغین اکتسبو چکڑی دیلر وقال ایسا ولون پتا کی طرح بار کو دئی موتانا دروغا و اسم مبینینا او گناہ کارا دولتم خطاب نبی علیہ السلام تا یا ایو النبی اے نبی علیہ السلام و السلام یا ایو النبی اے نبی علیہ السلام و السلام قل لے ازواج کا و اے بی بیانو قلتا قل لے ازواج کا و اے بی بیانو قلتا وَبَنَاتِكَ وَلُنُمْ قُلُتَاؤُ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَاؤُ اَوْ خُدُدَ مُؤْمِنَانُ سَرُوتَاؤُ خُدُدَ مُؤْمِنَانُ تَا يُدْنِينَاؤُ كِوَاشَئِ عَلَيْهِنَّا فَا دَيْبَانِ فَسَانُ نُبَانِ مِنْ جَلَابِ بِهِنَّاؤُ فَلُنِ اخْفَلْ الحمد لله لوی سادر تو وی پڑھونی او تمگو پنسیر کی وقت چیل وی چیلونا قل لی ازواج یا ایو النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لأزواجك وهي بيبيان قلتا وبناتك ودن قلتا ونساء المؤمنين قلت مؤمنانتا يدنينا سوا شيء زوران كالينا بدأي باني يعني فزانون باني من جنابي بينا فروني ددأي كيلونا ددأي ذلك دا فتول ادنا نزيدي ان يعرفنا الله يعرفنا الله يعرفنا كيو بان پي جندرشي دي ولا يؤذين تقلبن شور قلي دهتا وكان الله دي الله پا قبور رحيما بغنك مهربان لا إلا من تا المنافقون كشري منن سو منافقان سري والذين واكسان في قلوبهم كي بذلو دريكي منا دون منا دي دنفاق والمعجبون دروغ وينكي اتكال وينكي دروغ وينكي في المدينة فخاكي لنغري انكاو خامقا مسلط فكونغا تالراو بهم فدعي باننين ثم لا يجاورونكاو بياو پاتنسي دي تاسرا فيا فدعيكي إلا قدينا مگر لگو ملغونينا فلا نسيد دي اینما کم دیکی سوکی پوچو منتنے سی دئی اوکی زوک بنی بنی سی دئی وقتلو اوبو جنے سی دئی تقتیلا پو وجنو سراؤ سنت اللہ دا طریقہ دا اللہ فی النزینا فاکسانو کی خلاو جی تیرا سینا من قبلو پخوا سنت اللہ دا طریقہ دا اللہ فی النزینا پو باردا کسانو کی خلاوش تیزید من قبل پخواه ولن تجنا شرب و نممتا سنت اللہ ترکی دا اللہ لرا تمدیلا بدل دلا یسلک الناس ونسا تازیم دا پیغمبر مخی ذکر کو تازیمی کیوئی خدا خدای توب درجی تیونا رسوئی ذکر بیان دا قیامت روڑو چا اللہ وی عالم الغیب زیما علم غیب نبی علیہ السلام تنیست بلچہ تنیستا یا سالو کرنا سو تبوز کے انسانا خلقاؤں اور انسان تے پبالا قیامت کے خلقوں آیا تے پیغمبر علیہ السلام انما اکنن علم و علم لنے قیامت اند اللہ ون اند اللہ رہ وما یدرک و سجی فرکو تالا رہ لاللہ ساتا سیچے قیامت تکونو شبا قریبان زین ان الله يكنن الله لا نلكافرين ولا نكري كافرن لرو وعدنا ما تكرن دينا سائر اور گرم خالدين فيا من جوي بني كه ابدا من انتها لا يجدون نبم من دي وليا تو صلا نسير نم دادي يوم اور اذكر يوم يا كان تقلب کیا وابڑو لے تھی وجوہ مکنان رئی فین نارے پاور کے یا قولو ناوائد غائب دئی یا لے تنایا سو سمگ دراؤ اتوان اللہ آؤ چمگا تابداری کرے دا اللہ دا کتاب دا اللہ واتوان الرسول آؤ اور تابداری کرے ہم نے پہ امبر لے سلام وقال غائب دئی قیامت کی ربنا ارم زمگاؤ انا بیدکم گا توانا تا بیداری کلیو مگاو سادتاناو دمشرانو زمگاو وکبرا انا دوشانو زمگاو فازلونا سبیلانو کمرائکم گا سمیناریناو او بیا وقت خیریو کی ربنا ارب زمگاو آتیم ورکی نیتاو زوین فائنی من العظامی دو چند عظامناو والعنم وفلانکی نیتاو لانن کبیرا پلانت سوی ساراو دولتم خطاب امت تا یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو لا تکون مکے گئی کاللذین آو پشاننا کسانو آزو موسیٰ آو کی تکلیف ورکلے موسیٰ علیہ السلام تاو فبر آو اللہ نفاکو دلر اللہ مما داغنا قالو چوے لیو دئی موسیٰ علیہ السلام تقریر کو لے او خلپا سیلا چی سوک زنا کئی نو داغت سزا داغت سزا سزا اور بیوی کی ما سرا تا ما سرا زنا کرے موسیٰ علیہ السلام بانے تحمت لے بولو موسیٰ علیہ السلام و تیتا قسم اخرا پا آغا ذات چی فرعون تبا کرے دے ناخدہ آئے خزی آلوی جما تا قارون پیسی را کری دی چدا تحمتو لگوا تفسیر کبیر پگم جل صفحات کو ایک سراج المنیر درین جل صفحات اٹھاؤن ابو سعود وم جل صفحات 117 خازن درین جل صفحات 479 کی را ذکر کئی چی قارون ویمارا پیسی را کری دی چی پا موسیٰ علیہ السلام تحمتو لگوا وکانا ان اللہ وجیہا او او موسیٰ علیہ السلام پنید اللہ وجیہا مقوری دو خطاب مومنانو تے یا ایو الذین آمنو اے مومنانو اتقوا اللہ ویرگید اللہ نو وقلو او اقالا سدینا وینا درستا پورا چی صحیح وینا کے درست وینا کے درست وینا دا اللہ توحیدو نداغی بدلے بدلالرکم یسلے لکم درست وکیتا سن آمانکم ولنستاسو ویغفر لکم ذنوبکم وبقنم وکیتا سن گناہنستاسو ومن یطیع اللہ چاچی تابداری وکد اللہ ورسولہ ودفی امبرد اللہ وقدم فادر تاکی سن کامیاب سو فادر نازوی ایما فکامیاب ایلوی سرا انا رزن الامانتا یقننگا ارادنا پیشکم گا امانتا فل حکم علا سماوات پاس مانون بانے والا دیو پزم کو والجبال پا غرنو پا بینان انکارو کو اسمانون ازم کو این یحمل نها دا نقصان کولو نا پدے کے حمل وی نقصان تا حمل پا مانا نقصان تفسیر مدار حاملے تا حاملے خد تا حاملے زکو اتیاغا نطفا کے نقصان دا سی گڑ اوڑا سی تفسیر مدارے کو اور زمان شریف کا شاف کی لکی حمل اماند نقصان فابعینا انو انکارو کز بکی اسمان ایہ ملنا کہ نقصانو کی پدی حکمنا اللہ کی واسفاقنا او غوی ریدلنا نقصاننا واسفاقنا منہا او غوی ریدلنا دینا دا نقصاننا وحمل حال انسان او نقصانو کو خیانتو کو پدی حکم کے انسان کافرو انو یقینن دا انسان کافر کانا ظلومن جہولا دے ظالم ہونا پویا لیعذب اللہ المنافقین دیرہ پارا چیز سزاور کی عذاب اور کیا اللہ منافقانو صلوتا والمنافقات یا منافقانو خدوتا والمشرکین مشرکانو صلوتا والمشرکات مشرکانو خدوتا ویتوب اللہ مربانیو کی اللہ علی المؤمنین پا مؤمنانو صلوبانی والمؤمنان او پا مؤمنانو قضبانی وکان اللہ دے اللہ پا غفور الرحیم بخون کا محربان دا سورت دا قرآن کریم درے محصہ پورا سوا اول قرآن سلور اسیو سورے سبا نبا انشاءاللہ سبا بیا سلور محصہ شروع کو سبا با شروع کو اور سورت سبا با شروع کو انشاءاللہ وآخر الدعوان درس انشاءاللہ پل ٹیم بانی پوکم پینزو بجو